serce czułe zbyt, wielkie zbyt, pragnie być twego blisko. Miłość to dla niej cały świat. A ty chowasz się, boisz się, mówisz nie, jestem gotów, chociaż w duszy masz wielki cień. Pod lodem słońce się ukryło, nadeszła moda na niej miłość. Pod lodem słońce się ukryło, nadeszła moda na niej miłość. Wiem, że umiał być, pragnął być, wiedział jak dać jej wszystko. Czułość rąk, czułość zwykłych dni. Nikt nie przeszkodzi wam, nie wzbroni wam, zawsze być ze sobą blisko. Wasze są wszystkie dobre sny, więc już nie chowa się i nie bój się. Uwierz, że jesteś gotów wyżyć z duszy dziś wielki cień. Pod lodem słońce się ukryło, miłości, miłości życzymy wszystkim dziś świętującym i solenizantom i jubilatom. 5:09. Co tam u państwa? No na przykład u pana Michała w Korei Południowej słońce. -10 i do tego wiatr. No to tak robi koło -20. A u nas na Myśliwieckiej -1. No i trzeba było się ruszać z domu. Ale sypie i dosypuje i ostrzeżenie od drogowców ze stołecznych dróg właśnie. Uważajmy, uważajmy, bo ślisko dosypuje, a od 4:00, czyli już ponad godzinę, drogowcy walczą już nie tylko z, jak mawiają, lokalną śliskością, ale zabezpieczają jezdnię przed tą, że właśnie zimową, białą kołderką. No jeszcze odśnieżarki przynajmniej będą krążyły po stołecznych ulicach, a mają do odśnieżenia i posypania około 1500 km dróg przez 2 godziny. Co za oknem dziś? Globalnie w naszym kraju, raju z północnego zachodu napłynie bardzo chłodne powietrze arktyczne. Będzie pochmurne, ale możliwe większe przejaśnienia. Miejscami popada śnieg, zwłaszcza w górach i nad morzem. No, mocniej nad morzem i tam też wiatr może powodować zawieje śnieżne, bo wiatr nad morzem porywisty. W pozostałych regionach słaby i umiarkowany, a na termometrach w dzień od -5 stopni. To w dzień na Suwalszczyźnie. Najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do 0, lokalnie na Pomorzu Zachodnim do +1 stopnia, ale w większości regionów, w tym w centrum kraju, -2. Thank you.

i podstępnie jak kot. Zbliżam się, jestem tuż o krok. Niosę ci raj, narkotyczny trans. Nie poczujesz, że żył, kto nie zgrzeszył choć raz. Płyniemy w noc przez neonów deszcz. Pogubimy buty w tańcu na szkle. Królem będziesz ty, a królową ja. W urojonym imperium gdzieś na mapie. Anita Lipnicka i The Hats, Raj. No ważne by i z samego rana, też nawet i po godzinie piątej w poniedziałek, każdy znalazł swój, nazwijmy to, taki osobisty raj. No, tego wszystkim życzę, by nie przeklinać i tej kosmicznej pory, i tego, że poniedziałek, i tego, że się nie chce. No nie chce się, i no tak to życie się plecie. Pan Marek na przykład obudził się, kawa dochodzi, yerba też, zaraz będę zdatny do użycia, a za oknem ciemność, ale jeździ ciągnik odśnieżający osiedle. Na termometrze -3, no na szczęście dzieciaki w drugim tygodniu ferii skorzystają ze śniegu. Za to narty, jak pisze pan Marek, no niestety zarastają kurzem i pajęczynami. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, panie Marku. Pan Antoni na przykład przy obiedzie teraz smacznego życzymy. Zupka chińska być może w Pekinie. Południe i pora obiadowa. Panie Antoni, życzymy wszystkiego, co najlepsze. Już w robocie na przykład. I pan Adam, i pan Tadeusz. Giełda Obroki już na nasłuchu. Handlujemy, słuchamy, sprzedajemy. No i też poniekąd pewnie marzniemy. To już od siebie dodam, bo tak nie mam pod chmurką taka robota. Jeszcze pan Staszek Częstochowa się kłania. Biało za oknem, -3. No to jeszcze wypiję herbatę z cytryną i do roboty. Przyjemnej pracy wszystkim z samego rana życzymy. 20 minut po godzinie 5. Raj, nie raj. bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Słyszę, pobierz tlen. Laocze, nie raj. Z pierwszego na drugie. Tak było w ostatnim, jak dotychczas, 1879 notowaniu listy przebojów trójki. A co na pierwszym? A to między innymi do usłyszenia jeszcze w poranku przed godziną dziewiątą. Polecamy bardzo serdecznie. 24 minuty po godzinie piątej z muzycznego kalendarza wspominamy w 14. rocznicę śmierci Wojciecha Seweryna, gitarzysta, muzyk jazzowy, rockowy, kompozytor, gitarzysta, występujący w zespole Lecha Janerki. Współpracował także z Anną Marią Jopek, Marcinem Rozynkiem i Fiolką Najdenowicz, dla której to komponował. No i właśnie ich wspólną pracę teraz przybliżymy Państwu. Wojciech Seweryn, wspominamy artystę zmarłego w 2004 roku. Komu dłonie, komu dłonie me, komu ciało, komu ciało me, komu ja ładna, komu nie, komu ja ładna, komu nie. Kto tu przystanie, po to pytanio, dotknąć mnie. Ej ty panie, po to tutaj ja stoję, bo stoję tu ja. Ej ty panie, po to tutaj ja stoję, bo stoję tu ja. Kiedy staniesz, wtedy je uda, udaję, że nagle. Kiedy staniesz, ja z tobą odjadę do raju w las. A co robi dali moją kochaną? I czy ma tam dla mnie co schować miał? Biała suknia się komu ciało me, komu ja ładna, komu nie, komu ja ładna, komu nie. Kto tu przystanie, po to pytanio, po to pytanio, dotknąć mnie. Ej ty panie, po to tutaj ja stoję, bo stoję tu ja. Ej ty panie, po to tutaj ja stoję, bo stoję tu ja. Kiedy staniesz, wtedy ja udam. Co to gra, co to dogra? Ciolka, komu ja? 28 po 5. Przypominamy sobie pozostałe wybrane wydarzenia z historii. I tak 125 lat temu urodził się Roman Ingarden, filozof, estetyk, jeden z głównych przedstawicieli polskiej fenomenologii. W 1909 roku urodziła się Grażyna Bacewicz, kompozytorka, skrzypaczka i pedagog. Zmarła w 1969 roku. W roku 1994 zmarł Joachim Chalupczok, kolarz, mistrz świata amatorów. Wspominamy go w 24. rocznicę śmierci. 13 lat temu zmarła Michalina Wisłocka, ginekolog, cytolog i seksuolog, a 9 lat temu zmarł Władysław Bartkiewicz, współtwórca i organizator festiwali opolskich, przez 35 lat dyrektor Estrady Opolskiej. W muzycznym kalendarzu wspominamy też i niezwykłego artystę, który to swoim talentem cieszył przez wiele, wiele lat. Urodził się 76 lat temu. Corey Wells, czyli Emil Lewandowski, wokalista Fleetwood Mac. Artysta zmarł w październiku 2015 roku. Thank you. muzycznym kalendarzu. Fade of Night. Ciąg dalszy historii muzycznych już za kilka chwil, teraz po 5:30. Prognoza pogody. Arktyczne powietrze napływa z północnego wschodu, bardzo chłodne, pan synoptyk dodaje. No wiadomo, dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, no ale będzie sypał śnieg i w wielu miejscach już sypie, nie tylko w górach i nad morzem. Nad morzem wiatr może powodować zawieje śnieżne, nad morzem wiatr porywisty, w pozostałych regionach słaby i umiarkowany północny. Na termometrach od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie do plus 1 na Pomorzu Zachodnim, w większości regionów minus 2. To temperatura prognozowana. Uwaga, rym w ciągu dnia. Steve Miller Band i urodziny, która dziś obchodzi Dave Denny, gitarzysta formacji. Zmiana kodu na 7 z przodu. Najlepsze życzenia urodzinowe. Za 24 minuty 6 pamiętamy o tym, że 54 lata temu urodził się Duff McKagan. Kiedyś basista Gunsów, ale też tworzący na własny rachunek. To deny this. budzikowe kalendarium muzyczne. Chris Baron, wokalista Spin Doctors, kończy 50 lat. Składamy najlepsze życzenia i też 5 dych na karku. Dziś urodziny 50. obchodzi Markus Gronholm, fiński kierowca rajdowy. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Terveisin. Za kwadrans szósta. Sygnał od państwa. Ach, i przyjemność jazdy do pracy, gdy można założyć ślad na osiedlowym parkingu i na przyzakładowym również. No, skąd ja to znam, choć dosypuję i zasypuję tych śladów coraz więcej. Poranna witaj zmiano, to życie twe. No, a sygnał od pana Tomka właśnie między innymi z Poznania, że dzień zaczął się od opadu śniegu. Wczesne wstawanie też ma i właśnie takie plusy, bo można założyć ślad na swej śnieżnej, świeżej pokrywie. A przy zerze. Długo się to nie uchowa, ale proszę szczególnie uważać i jakoś tak sprawnie szykować się do pracy. A rzeczywiście warunki w wielu miejscach, no między innymi na Mazowszu, nie najlepsze, bo przybieliło. Sygnały między innymi od pani Kasi, która już obecna, sygnał także od naszego wiernego słuchacza, od pana Pawła z duetu Stefcio i Tomcio. Dziś Stefcio się wyłamał. No i kalendarz mądrości ludowych, które to przygotowuje pani Ania z Gliwic. Gdy święta Agata po błocie brodzi, człek w zmartwychwstanie po lodzie chodzi. No, święta wielkanocne, przypomnijmy, 1-2 kwietnia. Bardzo serdecznie dziękujemy. Z kalendarza już takiego naszego, codziennego, przyziemnego, pamiętamy, że przed nami poniedziałek, 5 lutego. Pamiętamy, nie pamiętamy? No to przypominam, słońce obudzi się po 7, zajdzie po 16, a dziś Agaty, Adelaidy i Izydora. Wszystkiego dobrego. 14 minut pozostało do godziny 6. Czas na kącik spotkań z muzyką country. Dziś takie więzienne opowieści prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Ze stanu Teksas pochodzi bardzo wielu znakomitych artystów. Jeśli chodzi o muzykę country czy muzykę folk, to są to najczęściej songwriterzy, jakbyśmy powiedzieli bardowie, czyli ludzie, którzy potrafią grać, śpiewać i sami do tego tworzą piosenki i teksty i muzykę. Guy Clark jest piewcą lokalności. Właściwie można powiedzieć, że mimo tego, iż w latach 70. dzięki sukcesowi wielu jego piosenek podchwyciło przez gwiazdy country przeniósł się do Nashville, to jednak został tym piewcą amerykańskiego południa, a nawet w pewnym sensie dzikiego zachodu. Co prawda on woli tematy codzienne, czyli o pomidorach z własnego ogródka potrafi zrobić piosenkę i to całkiem niezłą, o swetrach robionych na drutach przez żonę, czy o lokalnym piwie. Ale przede wszystkim jest to wspaniały głos i wspaniałe skojarzenia. Posłuchamy go w piosence, która właśnie nie pochodzi z jego repertuaru. Jest to piosenka legendarnego Jimmy Rogersa, jednego z wielkich wykonawców, twórców muzyki country, nagrana przez Rogersa w 1928 roku, ale zinterpretowana dość nowocześnie w późnych latach 70. w Nashville przez Guya Clarka. Opowieść o facecie, który po prostu łamał prawo w związku z tym, gdzie może być teraz, w więzieniu. Well, I told old Bill he shouldn't do it, and old Bill said that he knew it. So he started begging with a bucket instead of a gun. He's in the jailhouse now. He's in the jailhouse now. Lord, old Bill flubbed his dub when he wore a tuxedo to the country club. He's in the jailhouse now. Howdy, old lady. Sadie went down to the jail. It was just to pay his bail. And she whispered, Sheriff, please don't let him out. He's in the jailhouse now. He's in the jailhouse now. Loud and wild, old Bill's away. Sadie's with the sheriff every day. He's in the jailhouse now. Mighty old lady. Yodelita lady, yodelita lady, yodelita lady, all right. Bill Campbell and John Austin. They rode from New Orleans to Boston and they bought them a bottle in every settlement. In the jailhouse now. In the jailhouse now. Lord, they caught them down by the railroad track, stealing a train just to haul it back. In the jailhouse now. Korneliusz Pacuda i muzyka country. Jutro o zwykłej porze, także przed godziną szóstą, a jutro przebój w duecie. Myślę też rozbudzający. Polecamy i zapraszamy. Za 8 minut szósta. Nie mów do pustej ściany, ale krzycz. Słońca, nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chce być do końca. Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chce być do końca.